عمرہ یا حج کا قبول ہو ہی نہیں سکتا. جیسے بغیر طہارت اور وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر احرام کے حج عمرہ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی یہ کہے بغیر وضو کے نماز پڑھ کے دکھائے کہ دیکھو میں نے تو رکوع سجدہ سب کر لیا، میری تو ہو گئی، تو کیا کہو گے؟ ارے بھائی جب وضو نہیں ہے تو کتنے ہی رکوع سجدہ کرو، کوئی رکوع معتبر نہیں، کوئی سجدہ معتبر نہیں. ایسے ہی جب تک احرام نہ ہو تو عمرے کا یا حج کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، خامخواہ. اور اس احرام میں کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے احرام کی پابندیوں میں یہ ہے، سلے ہوئے کپڑے اتار دو، دو چادریں پہن لو، ایک کو لنگی بنا لو، ایک کو چادر بنا لو، سر کھلا رہے، چہرہ کھلا رہے، نہ موزہ نہ دستانہ، یہ عاشقانہ شان ہے. اور جناب خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں صاف کر رہے ہیں، ناخن نہیں قطر رہنے، بیوی کے پاس نہیں جانا، بیوی سے کوئی بے حجابی کی باتیں بھی نہیں کرنی، احرام باندھتے ہی یہ ساری پابندیاں چھو، شکار بھی نہیں کرنا. شکار کرنے والوں کو رہنمائی بھی نہیں کرنا، سب چیزیں منع ہیں، عاشقانہ شان ہے. اب تم حج کو عمرے کو جا رہے ہو، اب تمہیں اپنے سے گویا بے خبر ہو جانا چاہیے اور اپنے محبوب کی یاد تمہارے رگ و ریشے میں بس جانی چاہیے. احرام کس چیز کا نام ہے؟ احرام ان کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ تو پابندیوں کی شکلیں ہیں. احرام دو چیزوں کا نام ہے، نیت اور تلبیہ. جب آپ میقات پہ پہنچیں گے تو نیت کریں گے، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا میں حج کی نیت کر رہا ہوں. آپ حضرات پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں سے جب چلیں گے مکہ معظمہ کے لیے تو کچھ فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک جگہ آئے گی، مکہ مدینہ سے بالکل قریب، وہاں پر آپ کو احرام باندھنا ہے عمرے کا. اور اس میں کیا ہے؟ نیت کرنی ہے، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائے، قبول فرمائے. اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تلبیہ ہے، اسے یاد کر لینا ہے. اور پورے سفر میں مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے اسے پڑھتے رہیں، یہ بھی عاشقانہ کلام ہے. یہ گویا کہ رب العالمین نے بندے کو بلایا ہے اور یہ بندہ اپنے رب کی طرف آواز لگاتے ہوئے کھینچا ہوا چلا جا رہا ہے. عشق و محبت والا کلام. اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف دنیا کے آخری کونے تک اور بائیں طرف دنیا کے آخری کونے تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، شجر، حجر، جمادات، نباتات، مدر، یہ سب کے سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. یہ اکیلا نہیں پڑھا، سب پڑھیں، چاہے سنائی دے یا نہ. اور یہ عاشقانہ انداز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کو ضرور پیارا ہے. آپ دیکھیں چھوٹا کوئی بچہ ہو اور ماں اسے بلائے اور وہ بچہ اما کرتے ہوئے ماں کی طرف لپک کر آئے تو ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے, ماں کی محبت جوش مار جاتی ہے. اسی طرح یہ بندہ جب لبیک پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے, اللہ کو ایسے بندوں پر پیار آ جاتا ہے. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہم لوگ مینا سے عرفات جا رہے تھے اور ایک منی بس کی چھت پر بیٹھے تھے, دیکھا راستے میں کہ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں لاٹھی تھی, پیر میں پٹی بندھی اور بہت ہی خراما لاٹھی دیکھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے پیدل عرفات کی طرف جا رہا تھا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو کیسے پیار آ رہا ہوگا, اس ذوق کی حالت میں, کمزوری کی حالت میں, کمر جھکی ہونے کی حالت میں لبیک پڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہے خراما. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی لبیک قبول فرما لے تو یہ عاشقانہ شان ہے. احرام اس کا نام ہے, نیت کرو تلبیہ پڑھو اور اس سے پہلے دو رکعت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کی نیت سے نفل نماز پڑھنا افضل اور بہتر. مکروہ وقت ہو تو بغیر نماز کے بھی نیت ہو سکتی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ عبادت عشق و محبت کی عبادت ہے, اس کے لیے شرائط ہیں, آداب ہیں, اسی لیے احرام کو ضروری قرار دیا گیا ہے. اور احرام صرف کپڑوں کا نام نہیں, پابندیوں کا نام ہے. جب ہم پہنچتے ہیں مکہ نوجوان تو وہاں سب سے پہلا کام جا کے یہ کرنا ہے, اپنے سامان اور اپنے ہوٹل وغیرہ میں اطمینان کے ساتھ سب چیزوں کو سیٹ کرنے کے بعد, اور اگر تھکاوٹ ہو رہی ہو تو کچھ آرام کر لینے کے بعد, عمرہ کرنے والے سب سے پہلے جا کر عمرے کا طواف کریں اور جب مکہ معظمہ پہنچے اور حرم شریف میں داخل ہو تو سب سے پہلے جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو یہ دعا کی قبولیت کا بہت اہم وقت ہے. اس وقت جو چاہے اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائی مانگ لے, اور ایک دعا اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ الہ العالمین اس سفر میں ہم جو بھی دعا مانگے وہ قبول کر لیں. اب اگر یہ دعا وہاں منظور ہو گئی تو اگلی سب دعاؤں کے لیے یہ سہارا بن جائے. پھر ہمیں طواف کرنا ہے, جیسے ہی طواف ہم شروع کریں گے تلبیہ بند, طواف کے دوران تلبیہ نہیں پڑھنا. اور طواف کی ابتدا اس طرح ہوگی کہ حجر اسود پر پہنچ کر اگر بالکل قریب پہنچ جائیں تو اس پر ایسے اپنا چہرہ رکھ دیں جیسے زمین پر سجدے کے وقت رکھا جاتا ہے, دو ہاتھوں کے بیچ میں, اور منہ سے اسے چوم لیں. لیکن اگر قریب نہ پہنچ سکے تو دور ہی سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر اور چوم لیں, اس کو کہتے ہیں استلام. اور جب بھیڑ بھاڑ ہو تو قریب جانے کی کوشش نہ کریں, کمزور اور عورتیں تو بالکل قریب نہ جائیں کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے. اور عورتوں کے لیے تو ویسے بھی اجنبی مردوں کے درمیان گھسنا منع ہے. کسی کے لیے ہم اذیت کا سبب نہ بنیں, نہ خود کو خامخواہ تکلیف میں ڈالیں. ثواب ایک ہے, دور سے کرو یا قریب سے. حجر اسود کو بوسا لینے کا ثواب دونوں جگہ یکساں ہیں, اس لیے اس کی زیادہ کوشش نہ کریں. سہولت سے مل جائے کسی وقت خالی ہو تو کوئی حرج نہیں, استلام کریں اور ثواب کی نیت کریں کہ میں ساتھ چل کر بیت اللہ شریف کے ثواب کا ارادہ کر رہا ہوں, اور پھر فوراً اپنا رخ دائیں طرف کر لیں. پہلے آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا, اب فوراً دائیں طرف ہو جائے اور پھر چلنا شروع کر دیں. ثواب کے دوران بیت اللہ شریف کو ہرگز نہ دیکھیں, بس چلتے رہیں. جب پھر پہنچے حجر اسود پر پھر ایسے ہی استلام کر لیں, اور حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. اگر اس کے بالکل قریب چل رہے ہو تو دایاں ہاتھ اس پہ لگا دیں بس, اگر ہٹ کے چل رہے ہو تو کچھ نہیں کرنا. لیکن جب وہاں سے گزرنا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. حدیث میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 فرشتوں کو یہاں مقرر کر رکھا ہے, جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ طواف کرنے والوں کی دعاؤں کو دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور چونکہ اس طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے تو مردوں کے لیے دو عمل اس طواف میں مسنون ہیں. ایک عمل یہ ہے کہ اوپر کی جو چادر آپ اوڑھے ہوئے ہیں اس کو بغل سے نکال لیں, دائیں بغل سے دایاں کندھا کھول لیں. اس کو کہتے ہیں استغفار, یہ ساتوں چکروں میں کھلا رہے گا. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ شروع کے 3 چکروں میں ذرا اکڑ کے چلیں, اس کو کہتے ہیں رمل. یہ مردوں کے لیے سنت ہے, عورتوں کے لیے سنت نہیں. 7 چکر ہم اس طرح سے پورے کریں گے, 3 میں رمل, 7 میں استواء, اور ہر چکر پر استلام اور رکن یمانی کے بعد یہ دعا جو میں نے بتائی. 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو اب آپ موقع ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ لیں اور کندھا ڈھک لیں. بس کندھا جو کھلے گا صرف طواف میں کھلے گا, صحیح میں نہیں کھلنا, نماز میں نہیں کھلنا, صرف طواف میں. 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی, زمزم کا پانی پیئے, آس پاس جہاں مل جائے موقع ملے منتظم پر اس کے قریب جا کر دعا کر لیں, نہیں ہے تو دور سے کر لیں, اور اس کے بعد پھر استلام کر کے صفا پہاڑی پر جائیں. اور اب اس کی 4 منزلیں بن گئیں, ایک طے خانہ ہے, ایک گراؤنڈ فلور ہے, 2 اور اوپر, کسی پر بھی پہنچ جائیں. صفا سے سعی شروع کرنی ہے. جب حجر اسود کو آپ نے استلام کیا تو ہاتھ یوں تھے, یوں رہے ایسے کر کے یوں چومیں گے, اور جب صفا پہاڑی پر ہاتھ اٹھائیں گے تو یوں اٹھائیں گے دعا کی طرح, اور اس پر جو چاہیں دعا کریں. صفا سے شروع, مروہ پہ 1 چکر, پھر مروہ سے شروع صفا پر 2 چکر, پھر صفا سے شروع مروہ پر 3 چکر, اس طرح 7 چکر مروہ پہ پورے ہوں گے. یہاں سے یہاں تک کا 1 چکر ہے, یہ نہیں کہ پورا لوٹ کے آؤ تو 1 چکر. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں تو ان کے 14 چکر ہو جاتے ہیں, تھک کر کے بے حال ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک چکر جو ہے صفا سے مروہ تک ہو جاتا ہے, اور بہتر ہے کہ یہ چکر لگاتار کیے جائے. لیکن اگر کوئی ضعیف ہے یا کوئی عذر ہے تو مرحلے وار بھی کر سکتے ہیں, دو ہفتے لیے پھر بیٹھ گئے یا کمرے چلے گئے پھر آگے دو کر لیے, اس کی بھی گنجائش, لیکن بلا وجہ تاخیر نہ کریں, نمٹیں اپنا کام سے, تھوڑی سی ہمت کر لیں. مروہ پر یہ جا کر کے ختم ہوگی صحیح. اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا, موقع ہو تو دو رکعت شکرانے کی پڑھ لیں کہ اللہ نے عمرہ صحیح سے کرا دیا, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اب آپ کو اپنے بال منڈانے ہیں, بال منڈانے میں بخل نہ کریں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی منڈانے والوں پر رحم فرمائے. دعا کی, صحابہ نے عرض کیا کہ جی قدروانے والوں سے بھی دعا کر دیجیے. حضرت نے پھر منڈانے والوں کے لیے پھر درخواست کی, پھر منڈان تین مرتبہ سر منڈانے والوں کے لیے, چوتھی مرتبہ سر قدروانے والوں کے لیے. اس لیے کوشش یہی کریں کہ پورے سر کے بال اچھی طرح سے مونڈ دیے جائیں. اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا, اب آپ سلے میں کپڑے پہن سکتے ہیں, پابندیاں ختم. یہ پہلا مرحلہ ہے. عام طور پر جو حجاج یہاں سے جاتے ہیں وہ حج سے تمتع کرتے ہیں, اور تمتع میں تمتع کرتے ہیں مطلب پہلے عمرہ, اس کے بعد عمرے سے حلال ہونے کے بعد پھر حج. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ عمرے کا مرحلہ پورا ہو گیا. اب یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو چادر ہوتی ہے جس کو لنگی بنایا جاتا ہے وہ بیچ میں سے سلوا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سلی ہوئی نہ ہو, سمجھے. لیکن اگر کسی کو عادت نہیں ہے بغیر سلی پہننے کی, اور یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ بغیر سلی پہنے گا تو کھل جائے گی, تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سلی بھی پہن لے, اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا. لیکن کوشش یہ کرے کہ بغیر سلی پہن. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ مرحلہ پورا ہوا, اب آپ مکہ معظمہ میں رہیے, زیادہ سے زیادہ ثواب کیجیے, کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو مکہ معظمہ کے علاوہ مسجد حرام کے علاوہ دنیا میں کہیں ادا نہیں کی جا سکتی. بھائی نماز آپ یہاں پڑھ لو, کتنی پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, روزہ رکھ لو, صدقہ خیرات کر لو, دیگر عبادات کر لو, یہاں کرو وہاں کرو, سب جگہ کر سکتے ہو, لیکن طواف یہ دنیا میں صرف مسجد حرام میں ہوگا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, کتنی, جس میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور 20 ان لوگوں کے لیے جو خالی بیت اللہ کو دیکھتے رہے بیٹھے ہو کچھ نہ کریں. تو وہاں رہ کر زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارے, کچھ نہ کریں تو دیکھتے ہی رہے. ہم نے وہاں یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں نا, اپنی اپنی بلڈنگوں میں حقہ شروع ہو جاتا ہے, اور بیڑی بیڑی کے بغیر تو زندگی نہیں, اور جناب باتیں ہو رہی ہیں, چوپال جمی ہے, دور بلڈنگ ہے, حرم جانے میں مشکل ہے, زیادہ کون جائے, وقت کافی ہے. تو چوپال وہیں جمع دی جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے حرم مکہ معظمہ میں نہیں اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں. یہ سب ٹھیک نہیں ہے. یہ موقع پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے. وہ جگہ بڑی مقدس ہے, وہاں زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنے کی کوشش کریں, طواف زیادہ سے زیادہ کریں, تلاوت کریں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ, ذکر اذکار میں گزاریں اپنا وقت, دعا میں گزاریں, دنیا آخرت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں. مانگنے کے لیے ہی تو آپ جا رہے ہیں. باتیں تو یہاں بھی ہو جائیں, حقہ اور بیڑی تو یہاں بھی پی لی جائے, اس کے لیے وہ جگہ نہیں. تو بہرحال یہ وقت جو بیچ کا ہے عمرہ اور حج کے بیچ میں, یہ وقت زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں, مذاکرے میں گزاریں. وہاں مختلف بلڈنگوں میں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں شریک ہوں, مسائل سیکھیں, اس کا استدلال کریں, یہ وقت گزاریں. جب 7 تاریخ آ جائے گی ذی‌الحجہ کی 7 تاریخ, تو اس کی رات ہی سے معلم آپ کو منا لے جانا شروع کر دیں گے. 7 ذی‌الحجہ کا دن گزار کے منا جانا شروع ہو جائے, تو آپ اپنی اپنی بلڈنگ سے احرام باندھ لیں حج کا. اور یہ احرام ویسے ہی بنے گا جیسے عمرے کا بنا. نیت کریں اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں, آپ اسے آسان کر دیجئے, قبول کر لیجئے, پھر تلبیہ پڑھ لیں اور اپنا وہ چادر وغیرہ پہلے سے پہن لیں. عورتوں کا احرام صرف یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے, بقیہ وہ سلا و کپڑا حسب دستور پہنے رہیں گے. پابندیاں ان پہ بھی ہیں, خوشبو نہیں لگائیں گی, ناخن نہیں کاٹیں گی, بال نہیں کاٹیں گی اور وغیرہ وغیرہ. اب جب آپ کو معلم منا لے جائے تو وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 8 تاریخ کی 4 نماز اور 9 تاریخ کی 1 نماز. 8 کی ظہر سے 9 کی فجر تک 5 نمازیں وہاں رہ کر پڑھنا مسنون ہے منا کی حدود میں. یہ وقت بھی تیاری کا وقت ہے. ایک دن اسی کام کے لیے رکھا ہے, اس میں کوئی عمل نہیں ہے, بس رہنا ہے. اور وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, مینا میں پہنچے, پہنچنے سے پہلے ہی فون سے رابطہ شروع ہو گیا. ارے بھائی تمہارا مکتب نمبر کیا ہے, ارے خیمہ نمبر کیا ہے, میں تو یہاں ہوں, او ہو چلو میں ملنے آ رہا ہوں. ادھر ادھر سے آواگمن شروع, شام تک یہی ادھر کی ٹولی ادھر جا رہی, ادھر کی ادھر جا رہی. تو جس مقصد کے لیے یہاں کا قیام مسنون قرار دیا گیا ہے, یہ مقصد کے خلاف بات. مقصد یہ ہے کہ اگلے دن سے جو حج کا عمل شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں, مسائل سیکھ لیں, ذہن اپنا بنا لیں. اصل سنت تو یہ ہے کہ 9 تاریخ کو فجر پڑھ کر کے عرفات جایا جائے, لیکن اب مجمع بہت ہوتا ہے, معلمین کے لیے دشواری ہے, تو وہ عشاء کے بعد ہی سے لے جانا شروع کر دیتے. اور ایک بڑی تعداد حجاج کی رات گزارتی ہے عرفات کے میدان میں, وہاں بھی اب ماشاءاللہ خیمے وغیرہ لگا دیے ہیں, راستے بنا دیے ہیں, اچھے انتظامات ہو گئے. بہرحال آپ جب بھی معلم لے جائیں اس کے ساتھ چلے جائیں. 9 تاریخ جو ہے ذی‌الحجہ کی, یہ سب سے اہم دن ہے حجاج کے لیے, یوم عرفہ. اس میں آپ زوال سے پہلے پہلے آرام, کھانا پینا جو بھی کرنا ہے زوال سے پہلے پہلے کر لیں, کیونکہ آج جو سب سے اہم اور خلاصہ اور پورے حج کا جو مغز ہے وہ زوال کے وقت سے شروع ہونے والا ہے. میدان عرفات کا وقوف یہ فرض ہے حج میں, یہ اگر چھٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا ہے. دو چیزیں فرض ہیں حج میں, ایک وقوف عرفات, ایک طواف زیارت. وقوف عرفات کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور 10 تاریخ کی صبح صادق تک رہتا ہے. لیکن جو آدمی یہاں پہنچ جائے زوال کے وقت, اس کے لیے غروب سے پہلے وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے, رہنا ضروری واجب ہے. نفس وقوف فرض ہے, غروب تک وہاں رہنا واجب ہے. نکل جائے گا پھر آنا پڑے گا, اگر پہلے نکل گیا تو دم واجب. اور اس میں ظہر اپنے وقت پہ پڑھی جائے اور عصر اپنے وقت پر. لیکن اگر کوئی مسجد نمیرہ میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر کے ساتھ اسی وقت میں عصر بھی پڑھے گا. امام پہلے خطبہ دیتا ہے, پھر ظہر پڑھاتا ہے, پھر عصر پڑھاتا ہے. لیکن وہاں جانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں, شدید بھیڑ ہے, گرمی ہے, اور بسا اوقات آدمی کو اگر معلومات نہ ہو تو واپس اپنے خیمے میں آنا بڑا مشکل ہے, بھول جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے خیمے میں رہیں, کسی کو اپنے ہی میں سے امام مقرر کر لیں, کوئی عالم ہو تو بہتر. پہلے ظہر کی نماز ادا کریں, پھر جب عصر کا وقت ہو تو عصر پڑھیں, اور اس درمیان میں تلاوت, ذکر اذکار, استغفار, دعاؤں میں مشغول رہیں. یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالی ہر بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور سب سے اہم جو دعا ہے اس وقت کی وہ یہ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت, وہو علی کل شیء قدیر. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے افضل دعا ہے جو تمام نبیوں نے مانگی ہے. ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت امام سفیان, ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس میں تو کوئی دعا ہے نہیں, یہ تو صرف کلمات حمد ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کی گئی, خوبی بیان کی گئی, دعا کیسے؟ فرمایا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری حمد و ثنا کرتا رہے, اتنی کرے کہ اسے اپنے لیے مانگنے کا موقع ہی نہ ملے, تو میں مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں. اسے تو معلوم ہے کہ بندے کا کیا مقصد ہے, کیا ضروریات ہیں. تو یہ جو وقت ہے عرفات کا, اسے ہرگز ضائع نہ کریں, نہ سو کر ضائع کریں, نہ بات چیت کر کے ضائع کریں, نہ کھا پی کر کے ضائع کریں. بعض حاجیوں کو دیکھا کہ معلم کی طرف سے کھانا بڑھ رہا ہے تو اس پہ لگ کے چلے جا رہے ہیں, کوئی گاڑی گزر رہی ہے اس پہ کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے اس پہ لگ کے چلے جا رہے ہیں. بھائی دعا کا وقت ہے, اللہ سے مانگو, جو تمہارے حصے کا ہے وہ تو تمہارے پاس خود ہی آ جائے گا. تو یہ وقت ان کاموں میں لگنے کا نہیں. جب غروب میں آفتاب ہو جائے گا تو اب وہاں سے چلنا ہے, اور مغرب وہاں نہیں پڑھنی. آج مغرب کی نماز مزدلفے میں جا کر پڑھنی ہے, عشاء کے وقت میں. کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں, یہاں اگر مغرب قضا کر دو مغرب کے بجائے عشاء میں بولو تو گنہگار, اور وہاں اگر مغرب کے وقت میں حاجی پڑھے تو گنہگار. وہاں عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی, چاہے آج ہی رات میں پہنچو پھر بھی پہلے مغرب پھر عشاء, دونوں نمازیں جمع کریں گے سب. خواہ مسجد وشر حرام کے اندر پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں، کوئی رات وہاں مزدلفے میں گزارنی ہے یا اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ پوری رات مزدلفے میں گزارنی ہے، وہاں لوگ آئیں گے گھیر کر کے کہیں گے چلو چلو چلو ہو گیا بہت، جانا نہیں وہاں سے، اگر اٹھانے لگے تو ادھر سے اٹھائے ادھر بیٹھ جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں، اٹھا دیا تو تم ادھر سے نکل کے ادھر چلے جاؤ، بہت بڑا میدان ہے، وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ پوری رات گزرنے کے بعد اول وقت 10 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ وقت دیکھا دیکھی نہیں کہ اذانیں ہونے لگی تو آپ بھی شروع ہو جائیں، پہلے سے بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں وقت دیکھ لیجئے گا صبح صادق کتنے بجے ہو رہی ہے، اسی وقت سے جب وقت ہو جائے اول وقت فجر کی نماز پڑھیں 10 تاریخ کو ذوالحجہ، اور پھر دعا کریں، یہ وقوف مزدلفہ کا واجب وقت ہے، صبح صادق سے سورج نکلنے تک، اس میں اگر تھوڑی دیر بھی ہم رہ گئے ہمارا واجب ادا ہو جائے، وہاں سے آپ کم سے کم 7 کنکریاں چن لیں، زیادہ 49 بھی چن سکتے ہیں لیکن کم سے کم 7، اور جب سورج ذرا نکل پڑے تو وہاں سے چلیں، بہتر ہے کہ پیدل چلیں کیونکہ اس وقت اتنی بھیڑ ہوگی کہ گاڑیوں میں جانے والے دیر میں پہنچیں گے، پیدل جانے والے جلدی پہنچیں گے، پہلے آپ اپنے خیمے میں جائیں 10 تاریخ کو، پہلے آپ اپنے خیمے میں جائیں، سامان ہو تو اسے رکھیں، تھکاوٹ ہو رہی ہو تو ذرا سستا لیں، اسکنجے وغیرہ کی ضرورت ہو اس سے فارغ ہو جائیں، پانی وانی پی لیں، اس کے بعد جب سہولت ہو تو آپ شام تک مغرب سے پہلے پہلے تک پہلے شیطان کی کنکری کر مار سکتے ہیں، پہلے سے مراد جمر عقبہ جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، آج صرف اس کو کنکری مارنی ہے، 7 کنکری ماری جائے، یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر رضا للرحمن ورغمن للشیطان، کہ میں یہ کنکری مار رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے، ایک ایک کنکری پر بڑا عظیم گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں، تو جلد بازی نہ کیجیے، بے شک افضل یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے آپ کنکری مار لیں، لیکن جو ضعفاء ہیں جن کے ساتھ مستورات ہیں ان کے لیے جلدی جانے میں پریشانی ہوتی ہے، اطمینان سے جائے، یا معلم نے کوئی نظام بنایا ہو اس کے حساب سے جائے تاکہ سہولت رہے، اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالیں، آج یہ تمتع کرنے والے قران کرنے والے لوگوں پر 3 عمل ترتیب سے کرنے ضروری ہیں، پہلا عمل ہے رمی، دوسرا عمل ہے قربانی، تیسرا عمل ہے سرمدانا، جس کو کہتے ہیں رمی قربانی حلق، اس میں اگر الٹ پلٹ ہو جائے تو حنفیہ کے ہاں دم واجب ہو جاتا ہے، اس لیے آپ پوری کوشش کریں کہ پہلے شیطان کو کنکری ماریں، پھر اپنی قربانی کریں یا کرائیں، اور جب یقین ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو چکی تو اب حلق کریں، تو اب جب حلق کرا لیں گے اس ترتیب کے بعد تو آپ کا احرام کھل جائے، اب آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، لیکن بیوی کے پاس جانا جبھی حلال ہوگا جب طواف زیارت کر لیں، پہلے دن یہ کام ہے رمی قربانی حلق، اگر پہلے دن قربانی نہ ہو اگلے دن ہو تو جب تک قربانی نہیں ہوگی حلق نہیں ہوگا، اور جب تک حلق نہیں ہوگا احرام ختم نہیں ہوگا. پہلے دن رمی صرف ایک بڑے شیطان کی کرنی جمر عقبہ, اس کے بعد اگلے دن رمی تینوں کی کرنی ہے, تینوں کی جگہ مقرر. پہلے تو بہت چھوٹی سی جگہ نظر آتی تھی, ذرا سا ستون تھا ہے, اور لوگ جاتے تھے تو اتنا مشکل ہوتا تھا کہ جان بچا کے آنا آدمی غنیمت سمجھتا تھا. لیکن اب تو شیطان بڑا چوڑا ہو گیا, یہ اس سے دوگنا ہوگا شاید چوڑائی, اتنا بڑا اتنی بڑی دیوار ہو گئی اور زیادہ مشکل نہیں رہی. منزلیں بھی کئی بن گئی, پانچ منزلیں بن گئی. اتنی بڑی عمارت تو شاید دنیا میں کہیں نہ ہو, اتنی بڑی شیطان کی عمارت بن گئی. خیر ضروری بھی تھا, جیسا مجمع جیسے حادثات پیش آتے تھے. تو پہلے دن تو اس کا وقت ہے 24 گھنٹے, صبح ساجد سے 10 تاریخ کی صبح ساجد سے 11 تاریخ کی صبح ساجد تک. یہ الگ بات ہے کہ وقتوں میں فرق ہے, کوئی افضل ہے, کوئی جائز ہے, کوئی مکروہ ہے, لیکن وقت ہے, قضا نہیں ہوتی. دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کو اس کا جو وقت شروع ہوگا وہ زوال کے بعد سے. تو بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے چلو چلو صبح صبح, تو مت جائیے گا ورنہ دم واجب ہو جائے گا. آج تو زوال کے بعد ہی جانا ہے. اور کمزور اور بیمار لوگ ہوں, جو آپ ہوں, عورتیں ہوں, وہ عشاء کے بعد چلے جائیں, کوئی بات نہیں. 11 تاریخ کو زوال کے بعد سے 12 تاریخ کی صبح ساجد تک کبھی بھی آپ کنکری مار سکتے ہیں. تینوں شیطانوں کو مارنا ہے. اسی طرح 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد سے وقت شروع ہوگا. ان دونوں دنوں میں آپ خیال رکھیں, پہلے نہ مار لیں. اور 10 تاریخ کی صبح ساجد سے لے کر 12 تاریخ کی غروب آفتاب تک کے درمیان میں کبھی بھی بیت اللہ شریف جا کر طواف زیارت کر سکتے ہیں. ان تین دنوں میں, دن میں رات میں کبھی بھی. بہتر ہے کہ رات آپ مینا میں آ کے گزاریں, لیکن اگر کسی وجہ سے مینا میں نہ گزار سکیں تو اس پر بھی کوئی دم واجب نہیں. یہ 12 تاریخ کو عمل آپ کا پورا ہو جائے. کوئی رکنا چاہے تو 13 کی بھی رمی کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ مکہ معظمہ میں رہیں, جی چاہے تو عمرہ کریں, مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آئیں, جیر رانا جا کے احرام باندھ کے آئیں, کسی اور حدود خیر میں جا کر احرام باندھ کے آئیں, جتنے چاہیں کریں, اپنی طرف سے کریں, اپنے والدین کی طرف سے کریں, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کریں, زندوں کی طرف سے کریں, مردوں کی طرف سے کریں, سب جائز. اور جب واپسی کا وقت ہو تو اب آپ طواف وداع کر لیں. طواف کوئی بھی کریں گے وہ وداع کے درجے میں ہو جائے گا, لیکن آپ نیت کر کے کر لیں تو بہتر ہے. اس طرح سے حج کا سفر مکمل ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ ہر ایک کے کہنے میں آ کر کے عمل نہ کریں, اپنے مستند معتبر علماء اور مفتیان سے رابطہ رکھیں. اور اس پورے سفر میں گناہوں کی باتوں سے, کسی کو اذیت دینے سے, بے حیائی کی باتوں سے پوری طرح اجتناب کریں. جیسے وہاں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے, ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب حجاج اور معتمرین اور زائرین کو قبولیت سے سرفراز فرمائیں, اور ہر طرح کی غلطیوں کوتاہیوں سے محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.